ฮีบรูบทที่10 เพราะเหตุที่ธรรมบัญญัติเป็นเพียงเงาของสิ่งประเสริฐทั้งหลายที่จะมาในภายหลังไม่ใช่ตัวจริงจึงไม่สามารถทำให้ผู้ที่เข้าเฝ้าพระเจ้าพร้อมกับเครื่องบูชาที่พวกเขาถวายเหมือนเดิมทุกปีเสมอมานั้นถึงความสมบูรณ์ได้เพราะถ้าทำได้พวกเขาคงหยุดการถวายเครื่องบูชาแล้วไม่ใช่หรือเพราะถ้าผู้นมัสการได้รับการชำระให้บริสุทธิ์สักครั้งหนึ่งแล้วคงจะไม่รู้สึกว่ามีบาปอีกต่อไปแต่การถวายเครื่องบูชานั้นเป็นการเตือนให้คิดถึงบาปทุกปีเพราะเลือดวัวผู้และเลือดแพะไม่มีทางชำระบาปให้หมดสิ้นไปได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อพระคริสต์เสด็จเข้ามาในโลกแล้วพระองค์ตรัสว่า พระองค์เจ้าข้าเครื่องสัตวบูชาและเครื่องบูชาอื่นๆพระองค์ไม่ทรงประสงค์แต่พระองค์ทรงจัดเตรียมกายสำหรับข้าพระองค์เครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาลบบาปนั้นพระองค์ไม่พอพระทัยแล้วข้าพระองค์ทูลว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์มาแล้วเพื่อจะทำตามพระทัยของพระองค์ตามที่มีเรื่องข้าพระองค์เขียนไว้ในหนังสือม้วน เมื่อพระองค์ตรัสในตอนแรกว่าเครื่องสัตวบูชาและเครื่องบูชาอื่นๆและเครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาลบบาปที่ได้ถวายตามธรรมบัญญัตินั้นพระองค์ไม่ทรงประสงค์และไม่พอพระทัยแล้วพระองค์ท่านก็ตรัสด้วยว่าข้าพระองค์มาแล้วเพื่อจะทำตามพระทัยของพระองค์พระองค์ท่านทรงยกเลิกระบบเดิมนั้นเสียเพื่อจะทรงตั้งระบบใหม ่และโดยพระประสงค์นั้นเองเราจึงได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยการถวายพระกายของพระเยซูคริสต์ครั้งเดียวเป็นพอส่วนปุโรหิตทุกคนก็ยืนปฏิบัติกิจอยู่ทุกวันโดยการนำเครื่องบูชาอย่างเดียวกันมาถวายเสมอเครื่องบูชาเหล่านั้นไม่มีวันลบล้างบาปได้เลยแต่เมื่อพระคริสต์ทรงถวายเครื่องบูชาเพื่อลบบาปเพียงครั้งเดียวสำหรับตลอดไปแล้วพระองค์ก็ประทับเบื้องขวาของพระเจ้าเพื่อทรงคอยอยู่จนกว่าศัตรูของพระองค์ถูกนำมาเป็นที่รองพระบาทของพระองค์โดยการถวายบูชาเพียงครั้งเดียวพระองค์ก็ทรงทำให้คนทั้งหลายที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วนั้นถึงความสมบูรณ์ตลอดไปและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงเป็นพยานแก่เราด้วยเพราะหลังจากที่พระองค์ตรัสว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่านี่คือพันธสัญญาซึ่งเราจะทำกับเขาทั้งหลายหลังจากสมัยนั้นเราจะบรรจุธรรมบัญญัติของเราไว้ในใจของพวกเขาและเราจะจารึกมันไว้ในจิตใจของพวกเขา และ เราจะไม่จดจำบาปของพวกเขาและการอธรรมของพวกเขาอีกต่อไป เมื่อมีการยกโทษบาปแล้วก็ไม่มีการถวายเครื่องบูชาลบบาปอีกต่อไปเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเมื่อเรามีใจกล้าที่จะเข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์โดยพระโลหิตของพระเยซูตามทางใหม่และเป็นทางที่มีชีวิตซึ่งพระองค์ทรงเปิดให้เราผ่านเข้าไปทางม่านนั้นคือทางพระกายของพระองค์และเมื่อเรามีปุโรหิตใหญ่เหนือหมู่คนของพระเจ้าแล้วก็ให้เราเข้าไปใกล้ด้วยใจจริงด้วยความไว้ใจเต็มที่มีใจที่ได้รับการประพรมให้พ้นจากมโนธรรมที่ไม่ดีและมีกายที่ล้างชำระด้วยน้ำสะอาดขอให้เรายังคงยึดมั่นในความหวังที่ประกาศรับไว้นั้นโดยไม่หวั่นไหวเพราะว่าพระองค์ผู้ประทานพระสัญญานั้นทรงซื่อสัตย์และขอให้เราพิจารณาดูเพื่อจะปลุกใจกันและกันให้มีความรักและทำความดีอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนทำเป็นนิสัยแต่จงหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะพวกท่านก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วเพราะถ้าเรายังจงใจทำบาปอยู่เรื่อยๆหลังจากได้รับความรู้เรื่องความจริงแล้วก็จะไม่มีเครื่องบูชาลบบาปเหลืออยู่เลยแต่จะมีความหวาดกลัวในการรอคอยการพิพากษาและไฟอันร้ายแรงซึ่งจะเผาผลาญบรรดาศัตรูส่วนคนที่ละเมิดธรรมบัญญัติของโมเสสนั้นถ้ามีพยานสัก2หรือ3ปากก็จะต้องตายโดยปราศจากความปราณีแล้วพวกท่านคิดดูสิว่า คนที่เหยียบย่ำพระบุตรของพระเจ้าและถือว่าพระโลหิตแห่งพันธสัญญาซึ่งชำระเขาให้บริสุทธิ์นั้นเป็นมลทินและดูหมิ่นพระวิญญาณแห่งพระคุณสมควรจะถูกลงโทษหนักกว่าสักเท่าใดเพราะว่าเรารู้จักพระองค์ผู้ตรัสว่า การแก้แค้นเป็นของเราเราจะตอบสนอง และตรัสอีกว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงพิพากษาประชากรของพระองค ์การตกอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนนั้นเป็นสิ่งที่น่าหวาดกลัวแต่ท่านทั้งหลายจงระลึกถึงคราวก่อนนั้นหลังจากที่ได้รับความสว่างแล้วพวกท่านได้สู้ทนต่อความยากลำบากอย่างใหญ่หลวงบางทีท่านก็ถูกประจานให้อับอายขายหน้าและถูกข่มเหงบางทีท่านก็ร่วมทุกข์กับคนที่ถูกกระทำเช่นนั้นเพราะว่าท่านทั้งหลายมีใจเมตตาต่อผู้ที่ถูกคุมขังเหล่านั้นและเมื่อมีคนปล้นชิงเอาทรัพย์สิ่งของของท่านไปท่านก็ยอมให้ด้วยใจยินดีเพราะท่านรู้แล้วว่าท่านมีทรัพย์สมบัติที่ดีกว่าและถาวรกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นอย่าละทิ้งความไว้วางใจของท่านอันจะนำมาซึ่งบำเหน็จยิ่งใหญ่ท่านทั้งหลายจำเป็นต้องมีความทรหดอดทนเพื่อท่านจะสามารถทำตามพระทัยของพระเจ้าได้แล้วท่านก็จะได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้นั้นเพราะอีกเพียงไม่นาน พระองค์ผู้จะเสด็จมาก็จะเสด็จมาและจะไม่ทรงชักช้าแต่คนชอบธรรมของเรานั้นจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อและถ้าเขาหันกลับเราจะไม่มีความพอใจในคนนั้นเลย แต่พวกเราเองไม่ใช่พวกที่หันกลับและถึงซึ่งความพินาศแต่เป็นพวกที่เชื่อมั่นจึงทำให้ชีวิตปลอดภัย